mom ay waxam kenn du ko baye xel comme par exemple bo Abdurrahman ki bok ki ñu gisoon doomi ibn al musayyib sa'id ibn al musayyib rahimahullah tabi'in la ci tabi'in yi la bokkon talib sahaba ay radhiyallahu anhu mom bu ne diiw sahaba la te ku wuur ñi naan dañuy xamne diiw mom sahaba la kon tamit dinañ xamé sahaba bi a part mu nek lu lo xamné mutawatir la lo xamné ak siiw wala ben sahaba wax ko ni diiw sahaba la wala ko xamné talibé sahaba yi ku wuur ku ne diiw mom mi sahaba la waye tamit dinañ ko nangu idha da'a mu'asirun mu'addalu ko xamanteni tamit dunduna jamono joju ndax yonentibi alayhi salatu wassalam dafa waxone ci comme ni nga xamne non la nekk ci sahihi kene yonentibi alayhi salatu wassalam dafa newon ara aitakum laylatakum hadhihi fa inna ala ra's mi'ati sana minha la yabqa ala wajhi al-ardi mimman huwa al-yawma 'alayha ahad kon imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma dañu solo ke ne yonenti bi alayhi salatu wasalam dafa wax bi nga xamanteni ni benn goudi mun sahaba ay radhiyallahu anhu gis xam nga gis ngeen seen goudi gi tay goudi gi ni santa ci karam amul kenn ko xamne mu ngi dund ci kaw suuf ko xamne santa ci kanam dina ko fi fek lul ne kon koku day de ta riwaya imam muslim bi imam muslim dafa yok ci riwaya bo xamne won ci jabir ibn abdullah lako jele sayyidina jabir ne anna zalika kana qabla mawtihi bi shahr ta lolou mu ngi nekkon lata yonenti bi alayhi salatu wasalam di genn adina ci wer avant muy genn adina ci la waxe won wax joj kon dañuy xamne tay ci 10e ane bi 110 après gadda yonenti bi alayhi salatu wasalam boutul 110 djexé par exemple 112 111 kep ko taxaw né sahaba la dañuy xamné yow waxo deug ndax yonnentou bi alayhi salatu wassalam mo néwon kep ku fi nek c'est goudi gogou té ci 10e année bi moy 1 mois avant muy génn adina ci la waxé won lool kon nak kené lan kenn kuy dundou fi bu 100 ans yo joté du ko fi fek kon bu 110 yoy ndax bo 10e année bi la kon dang ci yokku 100 ci kanam 110 année bu kiwe ku fi ñew l'année 111 nan sahaba la dañuy xam li ñu wax du deug ñom nak sahaba ay radiyallahu anhum ñom ñepp kon lool lañuy xamé sahaba soit mutawati wala musiw wala benen sahaba wax ko wala ko xamné talib sahaba la bu woor wala ko xamné ku woor la né man sahaba la mais à condition mu baña nek ko xamne ak dundum dafa dépassé l'an 110 d'après gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam ñom nak sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ñom ñepp ñoy ñi nga xamantene ni dañoo woor wa hum udulun kulluhum la yashtabih an-nawawi ajma'a man yu'tadd bih mom la imam al-hafiz wax ba legi al-hafiz ibn as-suyuti rahimahullah moy ñom ñepp woor ñom ñepp loolu amul benn sikki sak ta imam an-nawawi rahimahullah tokhol na ne lool ijma la ci ñi nga xamne ñom lañuy solo moy ñi nga xamne ñom lañuy sukkaluko loolu nonu moy ne yonent bi ki suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ne kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas yende yeen da ngay na nek xet yu gën khayra ummatin ukhrijat lin-nas xet yu gën bo xamne mo genn mom la suñu borom genn ci nit ñi te ñoñu suñu borom doon wax ñan la sahaba ay radiyallahu ta'ala nu ñoy ñi nga xamne ñom la ci seen bop keneen ku ci duggu après ñom nga ci duggé ñun ñi di wax ak keneen ku mëna taxaw di wax naan ñun ñoy xet bi gën ap ñan yalla bi muy wax ñan la doon waxal exactement ñan la bir mu concerné won directement moy sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ba pare suñu borom waxat laqad radiyallahu 'anil mu'minina moy id yubay'unaka tahta ash-shajara bur yalla de mom geureum na ñi nga xamne ñoo la gëm 'anil mu'minina ci ñi nga xamne moy way ngëm yalla yi is ba nga xamanteni yubay'unaka ñu ngi jaayante ak yow yonentibi alayhi salatu wassalam tahta ash-shajarati ci suufu nu mu tuddu garab ga moy hudaybiya ba nga xamanteni ci la yonentibi alayhi salatu wassalam deme bëggono umrah ji feele ci makkah al-mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman wa makka ne ko do fi duggu wa yow mom do fi duggu xawma kan ne dara ñu du ngeen fi duggu ndax da ngay la fogné la ngeen di joggé feulé rek après ngeen ñew duggu kon nak delul ah légui yoonte bi alayhi salatu wassalam ne len delu len ginaaw gi dafa yoon non sayna usman ngir mu dem wax ak ñom bi mu démé ay rumeur yi ne sayna usman radhiyallahu anhu dañ ko ray yoonte bi nak alayhi salatu wassalam ne wo tegg loxom ne ñi ñew jaayante ak mom ci suufu garab gogou ta yonent bi alayhi salatu wassalam waxon na lan yali jal nara ahadun bay'a tahta ash-shajara kenn du dugg safara kep kenn ko xamne jaayante nga ci suufu garab gogou du dugg safara mom yonent bi alayhi salatu wassalam moko wax te suñu borom geureum len te suñu borom du geureum ko xamne fasiq la suñu borom du geureum fasiq voilà ndax fusaqi suñu borom neena man duma len geureum la yarda inna allaha la yarda anil qawmil fasiqin bur yalla du geureum nit ñi nga xamanteni ni ay gennu top lañu ay fasiq lañu ba pare mu wax wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an suratu tauba yonent bi ale suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne والسابقون الاولون نيغا خامن نوي ني نيك دغ في دين دي گم بوروم بي سبحانه وتعالى من المهاجرين تا بوكو تي نيغا خامن دانيو گادا يون دوگه مكه المكرمه زادها الله تشريفا وتكريما دم مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام والانصار اك نيغا خامن نيو لين دالالون ديمبلي لين والذين اتبعوهم باحسان اك نييب ньо خامني دا نينا توپ وون بي ньо ньоو سين گيناو يينن صحابه ييغا خام دا ньо ньоو ابر لول دوجو سي دييني رضي الله عنهم بور يالله گرم نين وراد وان دا ньоم گرم نين سين بورو با پاري سونو بوروم دي وخات سي سوره الانفال لي ييب داي واني لو فيت ك ньоم دا ньоو غور ньоم نييب من يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين mono yow ya ayyuhan nas e yen nitni yow ya ayyuhan nabiy bok yow yonent bi alayhi salatu wassalam hasbuka doyna la allah bur yalla waye sun bur yalla doyna ko seuk mom kesse mom dongu waye da koy jappale ci ñi nga xamanteni moy suñu borom jappale gog mu defal yonent bi alayhi salatu wassalam da koy jaare amna yo ci xamne da koy jaare ci sahaba ay radiyallahu anhum ndax bu xex ma sona am par exemple ñom ñodon dem même bu doone yonnati bi alayhi salatu wassalam mom rek bu demone mom rek mana faagaagal yefere ñom ñep comme li nga xamne mom la ibn abi baltaata waxon hatib ibn abi baltaata radiyallahu ta'ala anhu lamu bindon wa makka ba nga xamne ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam don wajal armée ngir duggu makka sa xex du am muy fatkhu makka ba nga xamne ci la yegge mbir mi bind ko jox ko ndaw so se le ngir mu dem tasarikh wax ko wa ñenn ci wa makka ngir ñu man ko protéger famiyum bam fa bayyi ci bir lettre bi dane won wa makka yegg leen ne yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ngi ñew mu ngi dox jëm ci yeen ak armée bo xamne kenn manu ko dekk ta ma ngi leen di yegal ne bu ron mom rek sax mo ñew mom dongu du ngeen ko manal dina limu beug lay def te yeen du ngeen ko manal dara yeen ñep lay man na leena faagaagal ñoom ñep mom kesse moy ne yalla rek ko ko doy waye yalla dafa am yo xamne da am fu ngoy jaarale bu koy dimbali comme ni nga xamne nit da ngay dimbali nit jaarale ko ci nit yalla day jox nit dara jaarale ko ci nit mais gissel ne koku non intermédiaire la mais nak sant ko ndax suñu borom neena comme ni yonnati bi alayhi salatu wasalam wax moy ni nit par exemple da ngay sante ñi nga xamne kula defal lu bax na ngeen ko fay ñi nga xamne mom la def même bu day xam nga ne lu bax lolu mu def suñu borom réellement moy ki nga xamne moko jëf kon wa man ittaba'aka ak ñi la top min al mu'minina bokku ñi la gem te ñoñu ñoñu ñoy sahaba ay radiyallahu ta'ala anhu ba pare mu waxat mom borom bi subhanahu wa ta'ala lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun mune lil fuqara ñelna way ñakki al muhajirin ñi nga xamne dañu gadda yon dugg seen dekk dem yeneen dekk ngir borom bi subhanahu wa ta'ala alladhina ñi nga xamne ukhriju dañ leena exilé genn leen min diyarihim ci seen kër yi wa amwalihim ak seen alal yi yabtaghuna ñoomi sakku fadlan ngeel min Allah bu tukke ci bur bi borom bi subhanahu wa ta'ala waridwanan ak ngeeremum wayansuruna Allah ñuy dimbali bur yalla wa rasuluhu ak ndawam li di alayhi salatu wassalam ulaiika ñoom humus sadiqun bur yalla mo ne ay sadiqun lañ sadiq man ngay nekk sadiq ba pare di nekk ko xamne yow say wax ken duko deg wala say wax amul poids amul jariñul dara lolu ñu xamul dara rek koy wax motax sahaba yépp ci yam buñ né saha ab hadith par exemple hadith bo xamne sayyidina abou bakkar radiyallahu anhu moko solo ak hadith bu humama ibn abi humama bi ñu la waxon sank ak hadith bu sayyidina ali radiyallahu anhu solo ak hadith bu sayyidina abou hurayra solo ak hadith bu sayyidina anas radiyallahu anhu solo budé ñi ci ñi nga xamne ñoo nekk ci souf avant ñuy aksi ci mom ñoñu budé ñu woor lañ ñoyem kep ben lañ amul ñu nan sayna hadith sayna abou bakkar bi radhiyallahu anhu mo gina deuguer dedet le fait que absa mom kay problème bi kay moy est-ce que avant sahaba bi koku ñafa nek ci chaîne bi woor na ñom woor mais buñu xasse woor c'est fini ke bo amr ibn al-aas abdullah ibn umar ñoo buré kenn ci ne mom yaronte bi alayhi salatu wassalam waxna mo keneen ku mu man di doon ak même budé moko pu daraja sax waxna ñoyam kep ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ne ñoo ulai ko ñoom ñepp gaay yi mu wax ni humus sadiqun moy ñi nga xamne ñoo ñi deggu kon ta comme li imam al-hafid wax mune wala yuhtaju ahadun wala yahtaju ahadun minhum ma ta'dilillahi lahu ila ta'dil ahadin min al-khalq ta andak kenn nak ci sahaba ay radiyallahu anhu ginaaw yi nga xamanteni ni amul ak tag ak selal bu meuna tukke fu borom bi bu gina yaatu bu gina reey ni bu re ci yalla la joge kon nak ñom soxla wuñ keneen naan leen di weer nak weerul yalla mi nga xamne mo leen binduñu xam leen se xam wa kan mo gina xam ki bind suñu bo mo gina xam lim bind bu neene ñi ñu woor lañu ñu deggu lañu keneen kepp ko xamne moy ne lolu rek doyna soxlaatuñ keneen ñu naan imam al-bukhari par exemple rahimahullah neena sahaba di woor na dedet suñu borom waxna ba pare bu ne ñi woor nañ jeexna ta lolu tamit bari na ci ay numu tuddu ki ay hadith tamit yo xamantene yonnati bi alayhi salatu wassalam yu ñew di wax yoy ak ay aya yo xamne du yi rek ak bokku na ci hadith yoyu ginaaw wi gisee aya yi hadith abdullah ibn mughaffal bi radiyallahu ta'ala anhu nga xamne imam at-tirmidhi solo nako ak imam ibn hibban ci sahiham mom imam ibn abdullah ibn mughaffal radiyallahu anhu sahaba lawon mun qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allah allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان ياخذه من مم عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه ارضاه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دو يالا لي صلى الله عليه وسلم نينا Allah Allah fi ashabi moy mang len di denk yalla wala mang len di moy tande ko lo ci sama sahaba yi set len yalla ci ñom moy ne lan li ñaan setal yalla ci li ngay wax ba bu ko defé boy wax na nga set li ngay wax comme que yalla lay sédé na nga xam li ngay wax bu baax fokoy tek ndax deug la bala dara genn salam ni ma ngi len ni moy tan ko lo sama sahaba yi radiyallahu anhum la tattakhiduhum gharadan bu len len jappé ay cible ba nga xamné ku teup comme légui nga xamné yenn film yi nga xamné surtout ci monde arabe bi le uppé ñuy def ay film ci yenn sahaba yi nga xamné film bi yépp katch la bo démé égypte dégg na sama yenn sérigne ñu fa nek yo xamné dañuy casse affaire bob nan yenn film yo xamné li ñu jëlé yépp da rut façon gaay yenn yi ñokoy safana ndax yenn histoire yi li rek lañuy wax nga gis mais il yo xamné ñom ñogo ci duggal sen bob tekki yenn yi téré yi ko jëlé rañé wuñ li wër ci téré yi ndax nit ño xamné dañu japp na lu nekk ci téré rek wërna lool ma son na ko fi wax ci sira bi kene mbir mi nekkul ne lu nekk ci téré rek wërna ak borom téré bi ku mangala kon lu mbind non la dedet lool amul imam ali sayyidina ali radiyallahu anhu mom waxam jima la fi waxon kene nenam deug de mbind ni lañuy jël di len di deug lañuy tek ku ñew ñu duggal la ci bir deug xol bo genné di deug ñu man la japp mais kenn du jël ay nit tek ba paré jël deug nak né nak nañ jaaral deug ci ñom mom moy scanner bi nga xamné budé jaar na ci mom di deug ñu né deug budul mom dédé deug ngay tek fi ak ku man di doon ak nu ngeen ko mëna jay ak fu ngeen ko mëna tek du né lu mu wax ak non la comme li imamuna malik rahimahullah doon wax nan amul kenn ko xamanteni ni dina wax lulul ne ay waxam amul waxu kenn ko xamne aji wax jo xamne kep ko wax ku ne dañuy meuna jël ci say wax diko fi man di bayyi ngay wax yenn ñu xamne li jog nañu jël yenn ñu del lolo ko lulul borom qabru bi yonnati bi alayhi salatu wassalam mom rek moy al ma'sum ki nga xamne mom yalla mom moko ñongal mu wër waye keneen ku ne ak lu mu bax bax ak fuñu ko tek moy ci ay waxam manone ak dundum masu ci wax lo xamne recc la wala lo xamne man nañ ko corriger wala ak njumte du lo xamne mokoy tay mais ak njumte la ndax yonnati alayhi musallatu wassalam ay ma'sum lañ suñu borom mo leen yonni ci xet wi ci seen xet yi li tax duñu djoum moy ko xamne royu kay la boudé ci djoum la dekk naka lañ koy royé dootuñ xam ci limi def tañ la djoum ak tañ la djoumul mo tax suñu borom def na ñom duñu djoum al ma'sum lañu bu ko defé ñoñu mo tax imam malik newon amul waxu faqih bu ne ta faqih du rek ko xamne ay xam xamu fiqh ni de moy ku deg diine ci da deg diine dépassé na ay li haram nak dagan na rek de mu nek waxu faqih bu nek dañ koy meuna jël diko delo lulul waxu borom xabru bi yaronte bi alayhi salatu wassalam kon nak naka nga may waxe après nan ma serigne di wala borom xam xam diw mom siram wax na li kon li ci nek yeb deug la nga gis yenn yo xamne mom ci bopam xam na li du deug mais ngir beug andi lepp comme ko dafa am jamono yo xamne l'essentiel mo doon ñu dajale tire yi dajale xam xam bi mais legui nak pouréna ñi ñew ci ginnaw amuñu le moyen ngir andi sanad yi xolal li ñi def dama imam at-tabari rahimahullah hadathana diw tire tarikh de sira non la ay hadathana ngay gis bi mo hadith yam rek ay hadathana diw netalina wala mu jekki wax ko mi ñi gisale ak imam ibn saq wax ta du wax rek sa ni non du day jekki rek xalaat ne li mo wara xew kon yenenti bi alayhi salatu wassalam normalement li xewon na bu deedet moy ne da koy am fu leer fu ngoy jël wala fo xamne japp na ne li siiw na siiw go xamne ci bir borom xam xamu siray le fait que leg leg da koy wax sans sanad te waxu imam ibn saq comme niñ ko fi waxe won rahimahullah kene danaka waxam yeb boko sété diñ ko fekk di nga fekk ci yenen téré yi lo xamné day am ciosan waxam yu mel nonu mais waxuñ la né nit ku mel nonu rek wala bok nit ku man di doon du djum moy né téré yi motax da ngay gis lélé ñu né la sanad bi dafa daif wala li moy dafa faible wala ñu gis lo xamné moko gina deuguer nek ci sahihayni né li ki wax le contraire comme niñ gissone ci walu lan mo wacc après iqra bismi rabbikal ladhi khalaq imam ibn ishaq neena wadduha mo wacc waye li nga xamne mo wër te nga meuna jël sa loxo duggal ko ci tal ne moy li wër moy ne ya ayyul mudathir mo ci top ba hadith jabir ibn abdullah ta mo ngi ci sahih imam al bukhari ak sahih imam muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhima kon mbir yi lol la moy lan legui ñom ci yoy lañuy jël nga gis yenn gamu kat yi tamit lol la moy lañuy ñew rek xol bu de ji ci yeer xol ben téré luñu wax rek nga naan mo la wax téré tafsir yi nga xamne yenn téré tafsir yi mawdu' yi mom da ci fess amna téré tafsir yo xamna c'est des mawdu' danaka moy for example téré tafsir bo gi sar bu nek mu bëgg la wax li ci yonenti bi alayhi salatu wassalam wax ci ay ngeenel téré bobu xamal le moy ne parti yoy ba de téré bi baxul dedet lolu amul benn borom xam xam bo xamne day bind ba pare lepp di ay njumte lolu man da nek mais téré tafsir bo gis sar bu nek mu wax la ngeenel yi nga xamne mo nek ci sar bobu lolu mawdu' la lolu nuh ibn maryam mako fi defon mom aw lan motax ngokoy def bagn ko laje mune dama ko def ngir dama gis nit ñi ni nga xamne non lañ deggmele ci ay hadith bayyi téré borom bi bo nga defé nak légui ma bëgg nak inciter len ma jël ki bu nek mané ngeenel ki de jël ben non moy ne ngeenel lo xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam mako wax ci indi ben sanad ben chaîne né mom jëlé na ci diiw mu jëlé ci yaronte Abdullah ibn Abbas après affaire yi ki moy né yu mel nonu nga xamantene ni nit dang koy xam lol nak bo jangol hadith do ko xam c'est pareil ak sira bi tamit moy ne dafa am yo xam dang koy gis xamne li mawdu' la wala li ni da'ifun jiddan la yoy nak do ko gis ba pare djel yoy yeb nga xamne ma khala histoire la yo xamne day neex ki melni ay film après ga djel ay tojangé non moy day yi boko xamé ci sahaba ay radiyallahu anhu ku ñëwati di wax nga xamné mom limu wax soit buré borom xam xam dafa joom buré nafiq kazzab la ndax nafiq mom loolo ko neex day gis li wër mu bayé ko fi comme ko duko arrangé mu dem nak mais comme ko amna téré borom xam xam bu renomé comme ñu né mu ngi ci imam at-tabari rek mu ngi tarikh at-tabari tabari rahimahullah mu ñew nan même imam tabari ya di ki mais après imam tabari ñun suñu imam la imam ahlut tafsir tarikh lepp imam la bu mak hadith mais talib ñom ay ishaq ibn rahowi la won rahimahullah mbokk imam ahmad bobu mom xam nañu ko bu baax mais ñun waxu ñu la que ne ñun dañ ko jappé comme ab yonent de amul kenn ko xamne dañ ko jappé comme yonent que lu mu wax rek nonu la dedet moy ne ñom ñep ay ki lañ yusibuna wayukhtiun dañuy dox deug leg leg ñu joom buré nak ko xamul dara lim def lu joom koku mom moy tay tay lu la te koku dañ ko wara duma sax dal di koy tanzir buré dekkup julit la ñu dal di koy duma xol ay daan yu tek ci kaw yu yello ci mom ñu tek ko ko ngir mu dissuasif lol la motax côté sahaba ay radhiyallahu bir la mo xamne mu sensible ndax ki koy ki ci waxtane wala kuy netali ci yoy da nga wara xam bu baax motax histoire après surtout fi gina graw nak moy après dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam surtout après sayyidina uthman fin dundu sayyidina uthman dem dundu sayyidina ali ba danak après fofu mom fala fen yu bari bari riwaya yoy mom dafa jar set bu bax ana ñan ño nek ci tallale bi bo amul bu yonent bi alayhi salatu wassalam mom taxul ñuy wax bob dañ ko jëlale ndax kiñ neñu roy leen mom bu yabo li ngay wax ci mom mu nek lo xamne lu djublo wala wala lo xamne wa domaine bi di wa alusiya ki ñom lo xamne lu siwlu ci ñom ta ñom d'accord nañ ci mais ñew rek di wax nonu bisop téré rek di raja xey dem di netal yo xamantene ni yaw bo togon khalatat kholat rek xamne yi li ni san kol pa lolou nak nit ki du dagay jeul téré borom téré boko jangé nekul ne man borom téré bi lum wax rek ci la wara and buré borom xam xam nga ta tamit téré du ku nekay teub rek duggu ci dafa am ño xamantene ni comme li imam ash-shatibi rahimahullah wax kené dafa am ay jamono xam xam ci denni la newon waye legui ni xam xam ci téré yi la nek waye nak tiabi téré yoy yalla mu ngi ko tek ci loxoy borom xam xam bi lool dafa waxe de manière générale amna ño xamne ba legui sen xam xam ci sen denn la nek mais lool c'est la réalité ni ñom imam shoubatu bin al-hajjaj rahimahullah ay imam ash-shafi'i ñom imam ibn jurayj ñoy ñi doon mokale saay lool gisul goku mokale non buñu waxal de deug rek loolu mom kenn gisatuko mais nak mu ngi ci téré yi légui xam xam ben ci téré yi mais nak téré yoyu mu ngi mel libni pour nak accès bi tiabi gi nak mu ngi nak yalla nak dako tek ci loxoy borom xam xam rahmatullah alayhi motax kep nak ko xamanteni ni motax borom xam xam rahmatullah alayhi di wax nan man kana shaykhuhu kutubuhu kasura ghalatuhu kep ko xamantene ni yow say tire ñoy sa serigne say joomte day bari ndax do xam yow borom tire bi li muy wax ni est ce da ko wax ta tamit dafa am expression yu jara setlu ci tire yi ruya bu borom tire bi ne ruya bokul ak bu ne hadathani bu ne netalina ñey mais netalina ñey kok dafa dégager engagé wul dara ci wax engagé wul bopam bu ne nak hadathani moy dañ ma netali dafa affirmative yoy yeb budé expression yoy yow premièrement borom téré bi xamoy expression après nak nga djel ko comme que dégg nga touti arab yor nga say dictionnaire wala jang nga arab ba ki rek djel acca ñu wolé ñu oustad bi jambar la nga nek ci télé di radja xé rek di wax ay tour do na yo xamantene man xawma lol fan la joggé sax ndax yenn yi ndax lan ndax dégg nga arab lol nak mbiri waru la démé non lol motax man kana shaykhuhu kep ko xamné serignam kutubuhu wala kitabuhu moy téréb koku kasura ghalatuhu koku ay njumtem ay dérapagem day bari té lol nak mo xew ci jamono yalla nañu yalla sam té kon yonent mi alayhi salatu sa mune bu len jappé sama sahaba yi ay cible bu ku tub ku teub rek bala nga siw rek dal di dugg ben sahaba wax ci mom lu ñaaw mu ne nak faman ahabbum kep nak ko xamanteni ni xam nga li mom kenn raw ci shit yi ñom ñom ñoo jël p ci sagay sahaba mo tax imam malik rahimahullah doon wax nan kep ko xamanteni ni da ngay saga sahaba yi rabbiyallahu aya bi suñu borom wax ne mi mi wax nan muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا من وينصرون الله ورسوله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم بوك ولا محمد رضي بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما kon yone borom bi subhanahu wa ta'ala muy wax ci suratul fath mona muhammadun yonent bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyidina rasulillah alayhi salatu wa salam rasulullah ndaw yalla la wal ladina ngi nga xamne ma wo moy ngi nga and ak mom de gem ko ashida wu daño taral al kufar ci yefir yi ruhama o dal di yeramante baynawum sen digante tarayawum dina len gis rukkan sen hal nek ajru ko ñuy julli resu jadan day sujjo yabtaghuna ngi sakku fadlan ngeneel min allah baye ko fa borom ba waridwana ngeeremam simahum wala simahum fi wujuhihim li nga xamne moy sen mandar gan ak fi wujuhihim ci sen xar kanam yi nga koy gis min athari sujud tukke ci jeexital sujud ni sujudal sen borom dalika lole nak bo gise madaluhum moy li nga xamne moy sen example moy li nga xamne non lay sen misal fi tawrat ci tere bi nga joxon musa na imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salati wassalam wa mathaluhum tasen misal di sen example fil injil ci l'evangile kazarin moy dama melni ben bo xamantene ni ak ganchax la ab ganchax akhraja bo xamantene ni daf ab gup akhraja bo xamne dafa genn shot o moy dafa muju mom nek gup go xamne dafa genn comme bo biwe dugub boko jiye ni nga xamne non lay focce wala mu daldi focce fa azarahu mu daldi deuguer nak gup bo ba mu taxawé daldi deuguer sampu ci souf daldi deuguer mom munefa azarahu fasala damu daldi deuguer lol nek go xamne gup bu deuguer bo xamne ngalaw yu manuko danel fastawa ala suqihi lolep di wone deuguer gi mu sampu deuguer ci bir souf ci muy ngeum yalla gi ñu gem nonu ci mel ba pare focci di genn ay lo xamne ay meññef la mo ne yu'jibu bu ko defene dal dina ci dal li dina ci dal li yemu azra'u di nga xamne moy baykat yi de buñu gisee lolou ñom xam nañ ñi xam mbay buñu gisee way dinañ xam lolou nak li yaqiza yalla daleena melal ni ñom sahabatul kiram li yaqiza ngir mu ci bon di bitagas di bon di seen xol yi bihimul kuffar yeegu faara yeefiri bu ko defee yeefiri buñu gisee mbir ñom ci bopam lolou ñu mel di merlo yeefiri lolou nak wax ji ne li yaqiza bihimul kuffar moy sahaba ay radhiyallahu anhum yalla daleena melal ni yir yeferi di mer ci ñom mo tax imam malik rahimahullah doon wax naan kep ko xamne day saga sahaba ay radhiyallahu anhum ñom aya bi dal na ci kawam moy li yaghid bihumul kuffar moy ngir yeferi dal li ñu merlo yeferi ñu leen yalla bind kep ko xamne sahaba ay radhiyallahu anhum niñ melo neexula wala am nak ngay jema di diviser naan ñi ñom la andal ñeneen ñi baxuñu ñom ñepp ci yem yonentibe suñu borom nim wax dane walladina maahu ak ñi and ak ñom te gëm ko moy ñu la tuddal legi ñoñu nak kepp ko xamne ni ñu mel da la nakari mom la imam malik ne yow aya bi forcément day dal sa kaw moy li yaqid ngir mu mel al kuffar bo mayul yi ak kefer bo mayul yow ci ngay aya bi lool la wax en tout cas loolu la aya bi wax mune nak wa'adallahu bur yalla préparer na prépare na alladhina amanu digna len bok amanu ñi gëm wa amilu salihati de jëw lu bax minhum ci ñoom sahaba maghfiratan dalli ak ñeegal wa ajran ak tayadiman gureere kon mo tax kep ko xamne day nekk di wax ci ñoom lu ñaaw xamal ni li mo lay dal mo ne rek ki kon bu len len jappé kon ab cible kep ku len bëgg sop giñ ma sop man rasulillah sallalahu alayhi wasallam ti sop giñ ma sop ci la balle sop giñ len sop ñoo waman abghadhum kep na ko len merlo fami bourdi wala kep bo ko len bagn fami bourdi ci bagn giñ ma bagn man rasulillah abghadhum ci na len bagn waman aadahum kep ko len lor faqat aadani man nga lor man rasulillah sallalahu alayhi wasallam bo fi loré ben sahaba di sagu sayna abou bakkar sayna khadija sayna dzafina aisha wala di sagu sayna ali wala comme ni nawasibi ndax dafa am ay kureel yo xamne ñi nek rawafidi shiti nga xamne ñi ci eppal lol di sagu sahaba ay radhiyallahu ta ñoo nek iran ak ñi len top ñoo commencé bari senegal ak ñi nga xamne ñoy sen contraire nawasibi nga xamne ñom dañuy ñew di sagu sayna ali radhiyallahu ñom ñepp ci yem amul ki mo tane ki de ndax ki sit le mo ki après nasib bi mom graw dedet sayna ali radiyallahu anhu kep ku ko saga wala nga merlo ko ci fi nga bok kon moko merlo sayna muawiya yem kep kon fabi burdi ci bañ gi ma bañ abradahum ci nga len bañ waman aadahum kep nak ko xamne da nga len la lor fabi faqat aadani man ni nga lor man yonent bi alayhi salatu wasallam waman aadani taman kuma lor faqat aadallahu buri yalla nga lor waman aadallahu taku lor buri yalla fa yushiku an yakhudha mom mom da koy japp te yalla ko mu japp num lay def kep ko xamne da nga moy yalla nan la lay def waxuma ko xam dang ko lor motax imam al-hafiz ne wa hadha adallu hadithin ala tafdilihim li moy hadith bi gina woné ci sen li nga xamne moy sen gënel ñom sahaba yi radiyallahu anhum tamit ci hadith bi nga xamne mom la yonent bi alayhi salatu wasallam ne khairun nasi qarni ñi gën ci nit ñi moy jamono ji ma dund sama siyek ñan ñoo dund nak ñoo yonent bi alayhi salatu wasallam muttafaqun alayhi la ta sax dafa mutawatir wax joj waxu yonent bi bo alayhi salatu wasallam ak hadith bi nga xamne muttafaqun alayhi la tamin la tasubbu ashabi bu len di saga sama sahaba yi yow ño xamne yalla neena wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala tanjal fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ñi nga xamne moy bimu tuddé lil fuqara al muhajirin biñ wax sank ñel na ñi nga xamne ay way ñak lañ ta bokku ci muhajiruna yi ñi nga xam dañ leen genn ci seen kër yi ñu sakku ngeeneel ak ngeeremu borom bi subhanahu wa ta'ala mune wal ladina tabawwa ad-dar wal iman ak ñi nga xamne nak ñom ñoo dekké ñi nga xamne moy ñi nga xamne ñoo ñew accueillir leen di ansar yi ñoo ñu bimu paré ci ñoo ñu wax tam seen ngeeneel mune wal ladina ja'u min ba'dihim ñi nga xamne nak ñoo ñew seen après ñom moy ñoon tabi'i at ñun ñi ba adina bi tukki te nek ay julit yaqulu rabban nan rabbana e yow suñu borom bi talal seen loxo di ñaanal di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yaquluna rabbana ighfir lana yalna ñu jéggal wal ikhwanina ak suñu mbokk yi nga xamne sabaquna ñoñu jitu won fil iman ci ngëm yalla wala tajal tabul def fi qulubina si suñu xol yi xillan ak kiñaan ak ak soxor lil ladina amanu ñel kepp kenn ko xamanteni dafa gëm ñi gëm yalla julit ci bopam waru la am ben animosité même bu entre sa morom julit bu amé ñaanal yalla dinduko yaw motax ya aisha radhiyallahu anha mune mu doon wax ne rawafidi ñom tabban la mom ñom tim ñom rek ñom ñu ngi leen digël yalla ngi leen digël ñu ñaanal sahaba ay radhiyallahu anhum ñom ñu leen di saga xolal lo lolu bokku na ci nga xamantene da koy woné bune nak ci waxu ki imam abu zura ar-razi mom dane idha ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa'lam annahu zindiq wa dhalika anna ar-rasula haqqo wal qur'ana haqqo وما جاء به حق وانما ادى الينا ذلك كل الصحابه وهؤلاء يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى وهم زنادقه انتهى امام ابو زرعه الرازي رحمه الله من اذا رايت الرجل bes bo gisé ben nit ko man di gis yam taqisu muy dal di dugg di dal di ngagne di wax yo xamné lo ahadan kenn ku man di don min ashabi rasulillah ci ndaw yonent ci compagnon yonent bi alayhi salatu wasalam di ñi nga xamné ñoy sahaba mi kenn ci bo gisé kenn di wax ju ñaaw jëmele ko ci ben sahaba ku man di don di ñak téngil ak mom faalam xamal ne annahu kené koko di def lon zindiq moy ñom baxtalu nafiq tet la tet des nafiq moy zindiq moy ko xamanteni ci biti ni day wané nek mom diiné ji la fi nek di ñoy wané muy def ay conférence di jaar ci télé yi nan day conférence ci diiné di gamu di ki di woté nan wala ñom ci l'islam lañuy woté seen action yep ci l'islam la ci lay sonu di dem di defar ay tien fi di ki ay action humanitaire di defar ay jakka di yobbu nit ñi jox ay biye makka di jox ay ki wu xar ay xar tabaski ay ginaru korité lepp da koy def yoy yeb da koy def mais lolu ci biti la mais ci biram diine ji lu ci yaqku rek moko yaq malgré lol ñenn ñi bok yenn façon yi ñoo naan la après ligéy mom bon lu dagan mom ko ko fi naraté xolati doto dundu kon mbir mi l'essentiel moy la ngay am na nga xol fiñ koy l'essentiel moy fiñ koy duggal bax lool wudul waxu zindex waxu kan lay doon ak ainsi de suite ñu bari lañu mune xamal ne wajoju di dugg kenn ci sahaba ay radhiyallahu anhum ak lu man di doon koku xamal ne zindiq la wadhalika lan motax mom abu zurra rahimahullahu wax li mune wadhalika ndax li anna rasul li tax ma wax ni anna rasul anna rasul haqq ken yonent bi alayhi salatu wasalam di ndaw yalla deug la guwer ping wal qur'an ta al qur'an haqqun deug la wama jaa bihi haqq tali al qur'an dikki ci ak njub ak gindi nit ñi jele len ci ay reer lendemi reer dugal len ci leer lol deug la wa inna ma adda ilayna zalika kulluhu as-sahaba ñi nga xamna nak ñooñu andi li ni lepp ma wax moy ne yonent bi sallalahu alayhi wasallam kan motax ñu xam yonent bi alayhi salatu wasallam kan motax ñu xam yalla kan motax ñu xam alquran la wax kurul ne sahaba ay radhiyallahu anhu alquran bi ñor ku ñu ko toxalal fan lu joge dafa naaw non ci kaw jawu ji rek aksi mallorca ki nek indonesia julli bi ne indonesia york ki ne japon york mais ki ne free town york dañu teub rek mu demé non kan mo ci kan la joge ba gener di jaar ci generation yi ba ak suñu kudul sahaba ay radhiyallahu ñom ñoy ñi nga xamne ñoko toxale ci yoonte bi alayhi salatu wasallam finalement wañu wun ci xaraf dindi wun ci dara yokun ci dara dal li ñukoy indi mu ne li lepp ma wax muy li tax ñu xam yoonte bi alayhi salatu wasallam muy degg gu leer ping alquran li di degg gu leer ping ak li nekk ci alquran lepp kan mo ñuko indi kulluha kul innama adalana dalika kullu ashabu sahaba rabbilana ñoñu ko jox wa haulaay tazmiq magi di len dugg beug ndax technique la mom lay wax ni rahimahullah imam abu zurra imam abu zurra bi subhanallah imam ahmad ibn hanbal bu masona ñew setti ko bu fa mason buñ mason bu fa masona dem imam ahmad ngiru hanbali ki jite ngiru hanbali julli farata bu joté ci jakké ji nimi def moy mom ci farata yi rek lay yem nafile yi da ko don bayyi donu ko won def ndax bëgg dara du ko manki ci waxu imam abu zura buñu defé farata yi après automatiquement bam def baqiyat yi salihat yo ci bay nek ak mom diko laaj ndax borom xam xam bu non geej la go xamne du fer du mis bu xasse julli faratam def yi ci top même ñaar ay rawati bi da ko don bayyi nek ak mom diko laaj ci rijalu sanad ye ak hadith ak yoyu tellement borom xam xam geej la won mune nak wa haulaay ta ndax zanbiq yu magi ni ñi di dugg sahaba yi ko gis ak ku man di don mo xam ab chic la mo xam nit la ko xamne da nan ab serignu tariyah la yor ndax ci di leg leg seeni méthode buñ ñëwé ci dëkk ni dëkk ba mel non lañuy mel moy buñ gisé ne fi affaireu tariyah mo fi dox dañuy jéma infecter tariyah yi dugg ci di leen wan ke ni ñom ñok ñoma bokk ay ki mais ndax xam nañ ne dañoon mëna tepp ci sur le coup wax mirmi wané liñ doon nonu lañuy infecter nek sol ay mbubu soufi wala di wonene way ñun serigne diw rek lañ geuw gem tayaw serigne diw luñ bind ci téré mi dafa contradictoire ak li ngay wax tag sahaba yi tag yonenti belay saatu sam sahaba yi la fi neewon amu ci xajj ak seen yow nga bëgg ñew bëgg leena saga ñi gina mag ay sayna abou bakkar sayna umar radiyallahu anhu lu bon lu ne nga wax leen ko ak ñeneen ñi ci dess ba paré ñew bo ñewé fofu bëgg leena gemlo ñoomit ñu nekk ño xamne xamuñ dara ndax li dang ko wara xam ndax aqida sax dañ ko ci jang motax imam at-tahawi rahimahullah ne wa nuhibbu ashab rasulillah wa nubghidu man abghadhum voilà kep man mune ñun aqidatu ahli sunnah wal jamaa mo ngi don def aqida imam abu hanifa talibi mi de aqida ahli sunnah wal jamaa pas pas bi nga xamne mom la imam abu hanifa radi rahimahullah ak talibi mi ak wa ahli sunnah yeb nekke munete ñun ne bokku na ci suñu aqida moy dañuy sop beug sahaba yonnati yonnati bi alayhi salatu wassalam ta duñu sag duñu def ben selection wala di am kenn ko xamne ci ñom dañ koy bañ té nek képp ko len bañ dañ lay bañ yow wala waye duñ len tamit yëkëti def len ay yalla wala ay demi yalla wala def len ay yonent wala ño xamantene ni li xaw subat ngo nak lepp xam nañ ko loolu duñu ko def moy whatsapp ay sahaba lañ radiyallahu anhu bu yonenti bi alayhi salatu wassalam ni abdullah ibn mas'ud wax ne yone suñu borom dafa xol xolu jami gis yonenti bi alayhi salatu wassalam gënal ko mu tanuko jour bi mu tanne inna allah ikhtara ashab rasulillah yawma ikhtara nabiyya yonenti bi alayhi salatu yalla subhanahu wa ta'ala jour bi mu tan yonenti bi alayhi salatu wassalam ci jour bob la tan ñu ngi andal ñom mu ne mu xol ginaaw bi mu tanne yonnati bi alayhi salatu wasalam khol kholu jam yi ci dess ginaaw yonnati alayhi salatu wasalam mu gis khol yi ci gina lap ginte sel di kholu sahaba ay radiyallahu anhum fakhtarawum li nabiyyi mu dal len tan ngir yonnantam ñu dal dikoy and ak mom dal dikoy jappale ci dineen bi legi yow koku nan ngay xalat motax tamit benen part moy ñi nga xam dañu japp ni seen serigne yi ak kuñ man di doon ño gën sahaba yi loolu tamit moy ñak xam aqida bu baax deg yi nga xam ne mom lañuy wax ci serigne ci rek wala ci wali yi nga japp ne yow sahaba yi radiyallahu anhu se serigne manula mo do bu doon ñi dess ci kaw suuf yépp se serigne lañ andal sax dulit ñepp ba adina bi tukki yamul sax poussière ben sahaba la wax remulen fenn loolu moy loolu nak ci principe yi nga xamne nit ki da ko warona xam au début ndax aqida moy jitu mais comme que ñun lepp lañu jaxass jangu ñu d'abord ta buñuy jang dañuy commencer fo xamne waruñ fo wona commencer ñew di wax ay xam xam yu xoot yo xamne ta yow premièrement ni ngay jappé rek manoko naka ngay jullé manoko xamoo sax wax ci julli loolu li ci calendrier bi mais bo demone famul calendrier noy def wala bu lay bo tukki won am lu xew noy def noy dulle lol rek xamoko nek di préoccuper ci yo xamne amalu la ben njariñ de toute façon yow mom dula amal ben njariñ ndax xabo dara be ya bayyi dang ko wara xam ku amul base mom taxul jarul ngay wax ci dara di prétendre dara ma ñuy wax dara nga fogné bokku nga ci dara nga ci bokul moy né lolou il faut nit ñi xam ko ak fo man di bokku ak kuñ man di doon sahaba ay radiyallahu anhum ginnaw yenenti bi alayhi salatu wasalam ñoy ñi gën ci xet wi kenen kuy ñew dool di jaar ci ginnaw ak ku man di doon legi kon imam abu zura mune wa haula ay kon yuriduna an yajrahu shuhudana li yuktulu kitaba wa sunna gaay yi di duggu sahaba ay radhiyallahu ñom lan lañ bëgg dañoo bëgg daldi dal duggu damaate ñi nga xamne ñom ño fekke won lolu ba toxal ñuko ba ñew ci ñun lolu lan moy sen lolu méthode la lan moy sen but final sen objectif lan lañ moy li yubutul kitab ngir nak après ñu jaaré fa nak daldi mab téré bi di alcorane ak sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax lolu moy nit da ngay yew moy ne yow nit bu ñewé ne la sahaba di dugg sahaba ay radhiyallahu bul xol mom limi def ni rek lu graw la mais xolal objectif bi moy ne yow alcorane mi nga roy bi nga yor ñan ñoko andi ko xamne lay sag sayyidina uthman radhiyallahu bi sag sayyidina abubakar sayyidina umar te ñoo ñoy ñi nga xamne ñoo dajale alcorane bi ak sahaba yeb ndax sey pouré rafidhi bi mom sayyidina ali bi mi wax neena sayyidina abubakar def li mu def ni moy dajale alcorane bi bu ko deful won man mi buma ñewon na ko def té ñepp ci d'accordon yow koku bëgg ñew dina dugg ñi nga xamné ñom ño jité won liggéey bi ño ko santé won sax ñu def ko mais legui koku fan la beug jeum moy ne après bu damé koku ba jaratul dara was ko ba jaratul dara nga xamné ki dotul dara ci sey beut après lu dess moy ne kon téré après téré bi nga xamné nak ku tekki wul dara ki mom la ne joxé ne yalla ko wacce kon du mom kon baxul hadith yi ñuy wax hadith bo gisati ñi may saga nek ci bu ko jël mais fofu lañ dem après yow premièrement kon légui nan ngay julé ni ngay julé foko jëlé lulul ci hadith yi mais suñu ngëm yalla ak lepp fuñ ko jëlé lulul ci source yoy di alcorane ak sunna ñu ñew ñu ñuko andil ñu bëggu ñuko damal ba paré ñuy wax ñu naan ñoo nek ci dëgg ñom hubbu ahli bayt mais dañuy fenn ahli bayt rasul kan mo ñuko gina bëgg yonnati bi alayhi salatu wassalam wax julit ñu lu leer nañ taraktu fiikum bayina ci yeen ci hadith zaid ibn arqam radiyallahu anhu mu ngi sahihi mune yonnati bi ci sahih imam muslim en tout cas leer na mané mu ngi sahih imam muslim biñu ko laaje muy wax ci walu wo mune yonnati bi moy ki bobu mu defone ghadir khum nga xamné gaay bi ñen ñi nan la ghadir khum ab carrefour la bo xamné bo joggé makka moy sele bo yone bi nga xamné carrefour bu nga xamné après d'après fof ku nek fa nga jëm ci benen côté bi fa nga jëm lolou deug ghadir khum madina la gina jégué ñu bëgg la wax né carrefour la bo xamné ki dem yaman ki no ki dem iraq ki ñibbi taif fe buñ accès fof fa lañuy doora jadde fa la yonnati malaï sah salam waxe limi wax lu deug lolou il suffit nga xam géographie duggal ci internet xol carte arabie saoudite ghadir khum fan la fété demo nga xol beurep bobu ni ba fa existé madina la le guiné ñégué ko makka ñu nan ñu carrefour mais comme ko xamuñ dara après mune bobu nonu zaid ibn arqam mune yarrantou pa les sa bi mu waxé ñim ñu bayyi nañu no hadith mu ngi musnad imam ahmad rahimahullah bi mu nan wa ahlu bayti wa itrati ahlu bayti taraktu fiikum kitab allah wa itrati ahli bayti bayina ci sen bi tereb yalla bi ak sama fami sama wa keur yaronte bi alayhi salam ñun naka ngay bëgg nit ba paré ñi nga xamné ñoy njabotam nga né da nga leena bañ lool naka lako nit di concevoir ño xamné ño bokku ci ñi gën ci xéet wi sey nga xamné sayyidatu fatima mu né dog la ci man ko nan ngay bañé ko xamné dog la ci nit ki nga né dama bëgg ki di bañ ci dess après yo lañuy fenn diko wërele fu nek nit ñi tamit nga xamné comme ko xamuñ dara duñ jang té tamit jangaluñ kenn xamaluñ kenn ñi leen wara xamaluñ leen dañoo xamul sax bay xamal kenn ño taxit buñ ñëwé mouvement bi buñ ñëwé rek acca fiw gaay nekk ci ndax liñ leen di wax day neex deg fen mom xam nga ko xamne préparer na ay fenam des am des jamono bi ci day yomba ki lolou kon mune wal jarh imam ar-razi abu zura ar-razi rahimahullah mune wal jarh bihim dukku ñono dal di len jam ñom awla ñom zindiq yoy bëgg dam diine ni mo gina yey fouf te ñom wo hum zanabiq ay zindikh yu mag la ay yaq tak lañu yo xamne dañuy mbubbo wo diine di mais gemu ñu ci tous seen intérêt leen fi taxato ak seen intérêt yi nga xamne ño tax ñu yëng lolu bokku na ci nga xamne day wone wo koonuté ak maano sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ñom nak di sahaba ay radiyallahu anhum dañ leena dal di diviser par ay tabaqat muy ay étapes ay classes yo xamne 12 lañ comme ni nga xamne non la ko al hakim an-naysaburi waxe ci ma'rifatu ulum al hadith wa kamiyati ajnasihi mom imam al hakim di borom mustadrak bi limu nga xamne mom la imam as-suyuti tamit reprendra ci alfiya bi mom imam al hakim rahimahullah muné ñi nga xamne kon 12 étapes lañ ñom sahaba ay radhiyallahu ñi nga xamne ñoo ci ndeuk moy ñi nga xamne dañoo tu bi nga xamanteni ni dañu dugg ci l'islam biñu nekké makka ñoñu moy ñi nga xamne ñoñu ndeuk ci sahaba ay radhiyallahu ta'ala anhum légui mu dess non ñoñu ndeuk comme nan ñoo ñi tu bon makka bi yonent bi alayhi salatu wassalam commencé wote bi comme fiñu ag comme ñom sayyidina abou bakrin radiyallahu ta'ala anhu sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ak ñom sayyidina ali ak ñom sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu nga xamne ñooñu dañoo tu bon bi nga xamantene makka la nek ñoon ñoo ñi nga xamne ñom ñoo gina mag ci sahaba yi yonent bi alayhi salatu wassalam mu dess ni nga xamanteni ni nak deuxième classe bi moy ni nga xamne dañoo toup avant wa quraishi du dugg daru nadwa ne concert assemblée bo nga xamne fa lañ doon décider naka lañuy mbugale al mustadafuna ak ñepp sax ni nga xamne lañ leen doon doya dal ci ñi doorona dugg ci diine ji rawatina jam yek ñi nga xamne amuñu fa won ñu leen jappalé waye ñepp lañ doon buggal même shurafa wi comme niñ koy gissé nga xamne min rasim sayyidina rasulillah nga xamne daron jot ci ñom ay mbugal yu bari moy ne avant ñom ñuy dugg fofu di def sen assemblée bom ngir teurel ne légui ci lañuy dugg nak ci benen phase di gëna duma julli ñi tuubon di gën fo jamono joju noy deuxième classe bi nga xamne moy classe sahaba ay radhiyallahu anhum ñettel classe bi moy ñi nga xamne ño gadda yon sahaba yi nga xamne dañu gadda yon demone habasha etiopie pour rawale seen diine te yonnati bi alayhi salatu wasalam digaloon leen kon leen dem leen habasha ndax amna fa bour bo xamne kenn du togn fa mom ñoñu ñoy troisième bi quatrième classe bi moy ñi nga xamne ñom ño jaayante won ak mom bay'atul aqaba bu bi nga xamne moy bu ñeuk bi nekkon wa ansar bi nga xamne ci la yonnati bi alayhi salatu wasalam doon garal bopam ci tribu yi ngir am ño xamne dinañ nangu fat ko dal dikoy nangu mu nekk seen dekk ngir man fa wote man fa jaamu yalla tay wote doxal liko yalla sante ta du am benn problème ñi nga xamne ñoko jikko na wuyu ñoy 4ème classe bi ta bokkon ci wa madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam deuxième non 5ème bi moy tamit moy bay'atul aqaba thaniya kon 4ème bi moy bay'atul aqaba alula 5ème bi moy bay'atul aqaba thaniya moy jaayante gogou yonentima alayhi salatu wassalam ndax wa madinatul munawwara ñu ndekone ñew après dañu demone ngir tamit gëna waxtaan ak seen wa dekk ba am ño xamne tamit dinañ ci nangu ke ne yonentou bi alayhi salatu wassalam ñu biñu ñewate gina bari ñu jaayante wat ak mom fofu ak mbolo mo xamne gina takku mu jekk bi ñoñu ñoy 5ème classe bi ci sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ñi nga xamne moy 6ème classe bi nak moy ñi nga xamne ño jekk gaday dem madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam dajje ak yonent bi alayhi salatu wassalam wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam fek len li nga xamne ci la nekke quba bi mu ande ak sayyidina abou bakrin ak ñi nga xamne ñoko doon ak gidem rek ñoon bañ mi accès quba bi mi doora gaday madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam ñoñu kon ñoñu ñoy 6ème classe bi 7ème classe bi moy wa ahlu badar xol wa ahlu badar 7ème classe lañu ndax pour badar am il fallait lelep am metti die yeb nga xamne doon gina degeural sen ngeum yalla bu badar ñewé xex nak doxé sa bakkan mu ginnu mu nek lo xamne bakkan bu nek ci ñom ñom kenn ku nek ci ñom man ko nang kon 7ème classe bi moy wa badar ñi nga xamne ño xexoon xex bi gina siiw bu ñeuk bo xamantene ni ci la yéfer yi dulit ni laalé ak yéfer yi ray ci ñom lu bari def ak bu mag bobu yéfer yi amone ñoñu nonu fekke won xex bobu ñoy 7ème classe bi ñu 8ème classe bi nak moy ñi nga xamné ñom ño gaday entre xexu badar ak hudaybiya moy bi yonnati bi alayhi salatu wasalam demone pour umra ci 6eme ane bi entre kon badar ba 6eme ane bi ñi tup digeunte bobu ñoo ñoy 8eme classe bi 9eme classe bi nak moy wa bay'atur ridwan moy ñi nga xamne ñom ñoo jaayante won jaayante bi ñu waxon sank ba rumeur yi ne sayna uthman wa makka dañ ko ray yonnati bi alayhi salatu wasalam ne wo ñepp ngeen ñu ñew jaayante ak mom après mu tal jël benen loxo bi tek ne hada hadi yadu usman yekeuti benen loxom bi ne li de moy loxoy sayna usman mom moy representer usman nga xamne loxo bobu mu yekeuti won ngir sayna usman moko gënalon tamit benen sahaba bu fete bu sañon loxom mom bobu yenen ci manes khar samne sama loxo bi mo representer sayna usman ku nek xemne mon nga nek koku nga xamne ñaarelu loxo yenen ci manes khar sam mo le representer yow ñi nga xamne ñoo fekke won jaayante bobu ci suufu garab ga bi alquran nan laqad radiyallahu anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajarati muy hudaybiya fofu ñoon ñoy 9eme classe bi 10eme classe bi moy ñi nga xamne dañu gaday entre hudaybiya ak moy 6eme ki bi ba bi yonent bi alayhi salatu wasallam di ubbe makka ci 8eme ane bi ñoon ñoy 10eme classe bi ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum 11eme classe bi nak moy ñi nga xamne ñom ñoo tout jouru fath makka ñoo la ñi ci upp ci wa quraysh lañ bokkon nga xamantene ni bi suñu borom ubbe makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman jaare ko ci loxo yonnati bi alayhi salatu wassalam ak sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum ñi tout nonu ñoo ñoy 11eme classe bi 12eme classe bi te di classe bu mujju bi moy goné yi nga xamantene ni ñom dañu gis yonnati bi alayhi salatu wassalam ak ñi nga xamne buñ ma soona nek lire buñ juddoon dañ leen ko doon dañ ko doon andil ta bi mi genn adina fekk na majeur bu ñu nek ay goné yo xamne rañewuñ ñoñu moy ñi nga xamne ñoy 12eme classe bi da xamne ñom ñu ci bari yawmul fath la dañ ko fofu makka wala hujjatul wadaa ñoni ay sahaba moy sahaba yu ndaw yi radiyallahu ta'ala anhum loolu moy li nga xamantene moy tabaqa yoy nga xamne mom la imam al hakim rahimahullah wax imam as-suyuti tamit wax ko ci alfiya bi munafal awwaluna aslamu bi makkati يليهم أصحاب دار الندوة ثم المهاجرون للحباشة ثم اثنتان سب إلى العقبة فأول المهاجرين لقبا فأهل بدر ويليهم الغرباء من بعدها فبيعة الرضوان ثم من بعد صلح هاجروا وبعدهم مسلمة الفتح فصبيان رأوا lolu la imam as-suyuti rahimahullah teunk wax ji ñu nga xamne mom lañ wax ci walu tabaqat yi di classement bi nga xamne mom lañu classer sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum xamna dañuy yem fofu ci sahaba yi lolu ñu gisseen la mbir la mo xamne mo ginoona yel ñu xam leen xam tamit seen geud xam lan lañuy peser ak lan lañuy jouer ak choono ba lañuy gis choono yi nga xamne mom lañu daj ngir diine ji ak si ba fi te lool ñu koy gis ci sira bi inshallah taala bi di ñew nak kon ñu am ñu wara dajé wara gis tarjama asadullah alghalib ali ibn abi talib radiyallahu taala anhu ak ñi nga xamne ñoot ci top comme ni nga xamne non la ko imam ibn ishaq rahimahullah cité ñi nga xamné kon ñu ngi ci phase bi nga xamné ñi ñëkëtu sayyidna khadija radhiyallahu anha sayyidatuna khadija li tax defu ñuko moy defoon nañ tarjumam gisoon nañ moy kan waraqatum nawfal tamit mom waxoon nañ ko defoon nañ ko par bo xamné bokon na ci ñi nga xamné dañ doon dund ak yonnati bi alayhi salatu wasalam jamono yoy laata suñu borom diko yonne ci tumuranke gog ñu nekkon legi nak ci teggu comme li imam ibn ishaq waxne wa aslama ba'da thumma aslama min ar-rijali ali ibn abi talib ibn